Astăzi suntem din nou în incursiunea noastră în anotimpurile vieții, anotimpuri spirituale, și astăzi avem ca text de referință din a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 1, și vom citi la versetul 3 până la versetul 8. Deci 2 Timotei, capitolul 1, versetul 3. Pavel spune: îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pe care îl slujesc cu o conștiință curată, așa cum au făcut-o și strămoșii mei, când mi-aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele, zi și noapte. Îmi amintesc de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta, care este fără ipocrizie și care a locuit mai întâi în bunica ta, Lois, apoi în mama ta, Eunice, iar acum sunt convins că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de înțelepciune. Așadar, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, prin puterea Lui Dumnezeu. De câteva săptămâni, spuneam, suntem în incursiunea noastră cu privire la niște realități pe care Dumnezeu l-a așezat în viața noastră, și anume în timpurile vieții, vremuri, cum numește Eclesiastul, nu neapărat sezoane pe care noi le-am programa, le-am mai face, ci anotimpuri pe care Dumnezeu le permite în viața noastră. Spuneam și învățam noi în duminicile trecute că aceste anotimpuri, prin aceste anotimpuri, nimeni nu trece în același timp. Slavă Domnului că nu suntem cu toții, deși în anotimpurile normale, vrei nu vrei, cu toții suntem în aceeași oală, cum am spus noi. Dar în anotimpurile spirituale ale vieții, nimeni nu trece prin toate în același timp și nimeni și nu trecem cu toții împreună prin anotimpul, un anotimp anume. Toți însă vom trece prin toate anotimpurile. Cu toții vom trece prin acest anotimp despre care vorbeam. Am vorbit la început înțelegând că Dumnezeu le folosește în viața noastră, având un scop în toate. Și scopul acesta, spuneam noi, e un scop organic. Dumnezeu vrea să ne dezvolte, să ne crească. Nu există creștere, spuneam noi, fără anotimpurile vieții, fără trecerea aceasta prin anotimpurile vieții. Și realitatea este că la ora actuală fiecare dintre noi suntem într-un anumit timp. Fiecare dintre noi ne aflăm într-un anumit timp, anotimp. Și dacă astăzi recunoaștem anotimpul despre care o să vorbim, să ne gândim că dacă nu suntem noi în acest anotimp, cu siguranță este altcineva, poate cineva cunoscut. Astăzi vorbim și învățăm despre anotimpul îndoielii. Spuneam că nu o să parcurgem cele multe vremuri despre care Eclesiastul vorbește în capitolul 3, ci o să încercăm să le categorisim așa în câteva dintre cele problematice. Anotimpurile bune ne descurcăm cu ele. Anotimpurile problematice, care nu le înțelegem, dificile, aia este problema noastră. Și îndoiala este una din experiențele, reprezintă una din experiențele cu care ne luptăm. Într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, în diferite moduri, este ceva care fiecare dintre noi experimentează. Și totuși e un lucru despre care discutăm nu numai în Duminica Tomei, că el este cel care s-a îndoit. Pentru că în original așa spune, el s-a îndoit. N-a fost neapărat necredincios așa, dovada faptului că n-a rămas necredincios, ci baza necredinței lui a fost o îndoială, niște probleme pe care le avea el și întrebări. Adesea creștinii aleg să nu abordeze acest subiect, dacă o fac de cele mai multe ori, o fac într-un mod nesănătos. Ce să înțelegem despre îndoială? Spuneam că mai devreme sau mai târziu cu toții vom da. Vom avea de-a face cu acest anotimp. Poate că îndoieli sunt multe, dar vreau să vorbesc astăzi despre acele îndoieli care tind să devină anotimpuri pentru o perioadă mai lungă. Fiindcă între noi avem anumite îndoieli care se încăpățânează să stăruie în noi. De exemplu, una din îndoielile care vin și revin este îndoiela cu privire la Dumnezeu, la existența Lui. O să observați, dacă n-ați observat deja, că vine vremea când zici, bă, da, chiar așa există Dumnezeu? Poate vi se pare ciudat, chiar și pentru cei mai tari, cei mai, să zicem, cei mai versați, profesioniști. Chiar și mie mi se întâmplă să vină întrebarea asta întâi el. Însă vreau să înțelegem că vom da piept cu ea și îndoiala se naște din tot felul de surse, experiențe, și de aceea e normal să vină, să revină chiar. Dar îndoiala, vreau să înțelegem că ea scoate la iveală realitatea credinței noastre. Pentru că dacă vreți să vedeți cât de real sunteți în credința voastră, vedeți-o acolo unde vă îndoiți. Cu alte cuvinte, spunea cineva, un lanț este atât de tare cât cea mai slabă verică a lui. Credința este atât de tare în măsura în care reușește să proceseze îndoielile. Îndoiala este o realitate a vieții. În mare, trebuie să înțelegem că îndoiala nu este rea în sine. Este un lucru care m-am uitat prin notițele din Duminica Tomii de anul ăsta și l-am repetat și e bine pentru noi. Pentru că ăsta e chiar un lucru care avem nevoie să ne amintim și să ne întărim. Îndoiala nu este rea în sine, în cea mai mare parte. Mai ales la început. E normală. E normală nouă oamenilor. Suntem ființe care ne îndoim. Pentru că suntem imperfecți. Suntem imperfecți. Așa cum, de exemplu, durerea este normală pentru noi, la fel și îndoiala. Prin durere, de exemplu, realizăm că suntem vii, că există pericole. Prin îndoială realizăm multe lucruri care tind să devină prea obișnuite pentru noi, încât să nu le mai luăm în serios, să le ignorăm. Prin îndoială realizăm lucruri privind la noi și la lumea înconjurătoare. Asta e un lucru pe care oamenii de știință îl observau. De exemplu, Aristotel spune în scrierea sa Etica, îndoiala este începutul înțelepciunii. Așa începem. Ne îndoim. În sensul că ne punem întrebări. Le întoarcem pe o parte și pe alta. Francis Bacon spunea că îndoiala este școala adevărului. Atunci când ai scopul să ajungi undeva, să găsești răspunsuri, apropo. Descartes spunea că îndoiala este începutul științei. El a ajuns faimos cu privire la îndoiala sa, deja numită îndoiala carteziană, Descartes. Pentru că el a ajuns la concluzia că dacă mă îndoiesc și exist, înseamnă că la urma urmei există Dumnezeu. Deși partea asta o pierd cei mai mulți, ce a mai spus el în tot șirul ideii îndoielii sale. Mai trebuie să înțelege că îndoiala nu este o virtute. E normală, dar nu e o virtute. Există și o parte neagră a îndoielii, pentru că ea, în măsură exagerată, conduce la disperare. Ne poate conduce la depresie. Chiar și la autosabotaj. Ajungi să te îndoiești de tine și de tot ce este în jurul tău și ajungi să sapi singur groapa, cum am spune noi. De exemplu, imaginația este bună. Dar o imaginație fără control se numește psihoză. Frica este bună, dar frica fără control se numește paranoia. Sensibilitatea este o calitate minunată, dar ieșită de sub control poate duce la depresie. Cum spuneam noi, te iei prea în serios. La fel și îndoiala, ieșită de sub control se transformă în necredință, în împietirea inimii, se transformă în aroganță și chiar cinism. Atunci când este înțeleasă sănătos, însă, echilibrată de Dumnezeu, venind cu îndoielile noastre la Dumnezeu, devine un filtru pentru erori. E bine să ne punem întrebări, să ne îndoim. Oare e bine? Nu e bine? E adevărat? Nu e adevărat? Pentru că fără ea am fi prea creduli, prea naivi, chiar prostuți, ca să nu zicem prost de-a binelea. Deci, trebuie să ne lămurim și să înțelegem astfel câteva aspecte despre îndoială. Îndoiala, cum spuneam data trecută, vorbim despre singurătate. Singurătatea, spuneam, nu este totuna cu solitudinea. La fel, îndoiala nu este totuna cu scepticismul. A avea niște îndoieli, niște întrebări. A pune la îndoială cu privire la existența lucrurilor, mersul lucrurilor, mecanismul lucrurilor e ok, dar scepticismul pune în mod deliberat sub întrebare toate lucrurile. Îndoiala nu înseamnă neapărat necredință, ca să echilibrăm barca, să spunem așa. Respectiv, necredința fiind decizia de a nu avea încredere în Dumnezeu. Eu decid lucrul ăsta. Apropo de Toma, el a spus, dacă nu voi pune eu degetul. El nu a spus, nu voi căd niciodată. Nu știu, vreau, am eu o pată. Și pata asta i-a fost rezultatul de Dumnezeu, nu de Veniș. Deci Dumnezeu rezolvă îndoielile noastre. Necredința este un act de voință. Nu e o problemă de am niște dificultăți în înțelegere. A te îndoi înseamnă adeseori să pui întrebări, să dai glas incertitudinilor din punct de vedere al credinței. Credința și îndoiala, apropo, nu se exclud. De fapt, credința rezolvă îndoiala. Spunea cineva, nu mă aminte cine a spus, am undeva, îmi place să strâng citate și strâng o tolbă așa pentru fiecare și mă uit printre ele ce sunt semnificative. Spunea cineva, îndoiala este cea care ridică munți, iar credința e cea care dărâmă. Pe de o parte, îndoiala ridică probleme, iar credința rezolvă problemele îndoielii. Astăzi privim la sfaturile apostolului Pavel, din nou, cine altul decât Pavel, către ucenicul său Timotei. Și la trecută am văzut sfaturile lui Pavel către Timotei în ce privește singurătatea. Astăzi vedem cu privire la acest anotimp al îndoielii. Se pare că Timotei, un tânăr pastor, avea probleme de tipul acesta, de nesiguranță. Și nesiguranța este o dovadă a îndoielii. Nesiguranță privind la sine. De-aia apare cuvântul acesta din versetul 6. Îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine. Șovăia. Cu toții ajungem să șovăim. Puțin în capitolul 4 din întâia sa epistolă, să vedem la vremea potrivită, Pavel mai dă un sfat și spune să nu ne socotești darul care este pus în tine. Sfaturi practice. Dar e normal să recunoaștem, să ne recunoaștem în Timotei. Pavel însuși trecuse el prin aceste lucruri. Și dacă dețineți cu mine la 1 Corinteni, un indiciu clar. 1 Corinteni, capitolul 2, de ce nu găsesc versetul, că eram în 2 Corinteni. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 3 spune, vorbind corintenilor, o biserică așa fițoasă, cum am spune noi, imatură mai exact, eu am venit la voi, spune apostolul Pavel, în slăbiciune. Despre ce e vorba? În frică și în mare tremur. Iar cuvântul și predicarea mea nu se bazau pe vorbele convingătoare ale înțelepciunii, ci pe dovada Duhului și a puterii, ca astfel credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu. Eu am venit la voi în slăbiciune, în frică și în mare cutremur. O să dați în cuvintele apostolului Pavel o experiență de incertitudine, de îndoială. Nu? Asta este imaginea. El însuși experimentând acest lucru, gândiți-vă la apostolul Pavel. În 2 Timotei sunt ultimele sale cuvinte, învățam data trecută. Dar gândiți-vă că în închisoare, închis de la toate experiențele și experiența extraordinară pe care Dumnezeu le-a dăruit și munca pentru Evanghelia lui Hristos, ajuns să fii închis și să stai și să stai. Vă dați seama că războiul minții e destul de mare, îndoiala este acolo cu siguranță. Dumnezeu însă l-a ajutat să treacă și să crească prin acest anotimp. Observați că în versetul 4 spune, uite cum a revelat Dumnezeu. Cuvântul și predicarea mea nu se bazau pe vorbele convingătoare ale înțelepciunii. O să observăm imediat că Dumnezeu a folosit îndoiala cu privire la sine, la capacitatea sale, ca să sublinieze nevoia lui de Dumnezeu și accesarea puterii lui Dumnezeu. Și cuvântul și predicarea mea au ajuns să nu se bazeze pe vorbe convingătoare a înțelepciunii, ci pe dovada Duhului și a puterii. Și credința voastră să nu fie bazată pe vorbe omenești, ci puterea lui Dumnezeu. Dovada Duhului și a puterii. E foarte important, este un exemplu extraordinar. Apropo, te-ai gândit, te gândești că oriunde este slăbiciune în viața ta, este ocazia puterii lui Dumnezeu să o accesezi. Spuneam despre așteptare, că atunci când așteptăm în Dumnezeu, ne înnoim puterea. Pe cum ne înnoim puterea? Trebuie să renunțăm la noi. Și Dumnezeu ne face să așteptăm, ne așteaptă și El ce drept, ca să fim convinși că prin puterea noastră nu merge, nu e de preferat. Sfatul apostolului Pavel pentru Timotei, așa cum ați văzut în 2 Timotei, capitolul 1, Versetul 7 spune: Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, de ezitare, de îndoială, ci de putere, de dragoste și stăpânire de sine, sau de chipzuință, de echilibru. Dumnezeu ne-a dat un duh de timiditate. Cu alte cuvinte, din capul locului, soluția lui Dumnezeu pentru incertitudinile noastre, îndoielile noastre, oricare ar fi, o reprezintă Duhul lui Dumnezeu. El este răspunsul și de putere și de dragoste. Uitați cum se echilibrează lucrurile. De putere, de dragoste și de stăpânire de sine. În mod practic asta avem nevoie. Chipzuință. Doamne, cât avem nevoie de chipzuință. Pentru că în stânga și în dreapta suntem atrași și mituiți, momiți cu tot felul de lucruri astăzi. Pe asta funcționează comerțul nostru astăzi, reclama. Și cât avem nevoie să fim chipzuiți din toate punctele de vedere și nu numai, și deciziile personale, deciziile la cele mai mărunte, la ce oră să mă culc, spre exemplu. Da, și când să mă trezesc de asemenea. Înainte să vedem sfaturile concrete ale apostolului Pavel pentru Timotei, trebuie să observăm două motive pentru care încercăm să ne îndoim. Alunecăm, de exemplu, două lucruri și trebuie să le cunoaștem, că sunt, cum spun eu, sunt incitative, să zicem așa, ne îmbie la îndoieli. Căderea, de exemplu, când o dăm în bară, cum spunem noi pe românește, ajunge să ne îndoim de noi. Îndoiala de sine. George Călinescu, al nostru, spunea că îndoiala de sine este cea mai cumplită boală. Păi nu poți face nimic dacă tot te îndoiești de tine. Corect spus. Mi-am pierdut slujba. Sau am rupt o relație apropiată. Îndelungată chiar. Un divorț. Și lucruri de genul ăsta, cu siguranță, vor adunce, ne vor îmbia la îndoieli. Îndoiala dacă mai putem face ceva. Asta este o îndoială, apropo, care se nasc în numai eșecului și a căderii. Nu știu dacă mai pot reuși. Sportivii se luptă cu acest tip de îndoială. Am greșit odată, n-am reușit, nu știu dacă pot. Dar aici e și rolul antrenorului. Acum mai nou psihologului în sport. Important locul lui acolo, da? Și cu siguranță orice eșec de ca experiență ne duce la îndoială asta. Nu știu dacă mai reușesc. Oare sunt în stare? Un alt fel de motiv care ne poate împinge spre îndoială sunt chiar surprizele. Sau elementul surpriză, cum mai este numit. Anumite lucruri ne pot surprinde atât de tare, fie bune, fie rele, pozitive sau negative, încât pur și simplu ajunge să ne îndoim. De exemplu, succesul. Există un fenomen la actori: când au un mare succes, intră în cabină și pică în depresie, pică într-o panică, mai exact. Doar ce au fost ovaționați cu sala în picioare și ei sunt terminați. Eu mi-am explicat fenomenul acesta, apropo, prin felul în care gloria, lauda, nu sunt pentru noi. Acum, să fie aprecierea, e ok, da? Dar am văzut cum fac oamenii când sunt așa de entuziasmați, au tendința să aplaude, să ovaționeze, să o facă cum trebuie. E bine, vreau să spun că tipul ăsta de a oferi slavă, onoare, e un lucru care aparține numai lui Dumnezeu. Când omul este pus sub dușul ăsta, este prea copleșit. Asta e explicația mea cu privire la fenomenul ăsta care psihologii încearcă să îl explice. Succesul te poate da pe spate. O altă experiență de tipul ăsta, de element surpriză, infidelitatea. Oricare ar fi aia, mai ales în căsnicie. Când a dat în tine, e ca un tren din ăla de mare viteză japonez. Nu mai știi nici cum te cheamă și nu mai știi dacă ești în stare de ceva după aia. Ce rost are că ai bani în bancă? Ce rost are că ai realizat, că ai educație, că ai faimă și așa mai departe? Infidelitatea îți arată cât de mic ești. Sau, de exemplu, întârzierea răspunsului la rugăciune. Asta e unul din favoriții, lucrurile favorite. Dumnezeu nu mai răspunde. Ia, am zis și eu niște chestii și da, mă, dacă mi-a zis o iotă, că nu mi-a zis nimic. Și ajungi să te îndoiești. Două lucruri, căderea, surpriza, am ales că sunt și altele, dar să ne gândim la motivele ăștia. Oare care sunt motivele pentru care tu ajungi să te îndoiești? Sau ai îndoieli? Dar să ajungem la concluzia, să facem lucruri concrete. Cum răspundem la îndoială? Trebuie să recunoaștem cum reacționăm. Unii dintre noi ascultăm la îndoielile noastre. Din păcate, mulți. Să zicem că toți facem lucrul ăsta. Ce puțin pentru o vreme. Începem să cădem de acord cu îndoielile noastre. Oare a zis Dumnezeu să nu... Așa a început prima îndoială. De fapt, cred că Lucifer a exprimat el îndoiala prima dată, în sensul în care s-a uitat la el și a zis: mamă, ce tare sunt și frumos. Oare n-aș putea eu să mă ridic mai presus de Dumnezeu? Cădem de acord cu îndoielile noastre, mai ales îndoielile cu privire la noi. Da? Ne punem, ajungem să ne punem jos, fără milă. Se numește complex de inferioritate. Complex de inferioritate. Eu unul îl recunosc de aproape, în sensul că mulți ani m-am chinuit cu el. Ascultăm la îndoielile noastre. De fapt, am ajuns să îmi dau seama că complexul de inferioritate se datora comparării slăbiciunilor mele cu cele mai bune calități a celor din jurul meu. Rezultatul este dezastru întotdeauna. Rezultatul este că îți plângi de milă. Rezultatul va fi descurajare, depresie, chiar că e la modă. Ajunge să ne dăm tot felul de nume. Slab. Nu vezi, mă, ce fraier ești. Incapabil. Trebuie să încetăm să facem chestia asta. Biblia spune să chemăm numele Domnului. Oricine va chema numele Domnului, Roman capitolul 10, versetul 13, va fi ce? Mântuit. Cuvântul mântuit acolo înseamnă salvat, întregit, reparat. Un alt lucru pe care îl facem, o altă reacție la îndoială, este că ignorăm. Unii dintre noi avem pretenții după o vreme. Voi ignora îndoielile mele. Pretindem că nu sunt reale, pretindem că nu există. Rezultatul este în felul următor. Dacă ascultăm la îndoieli, îndoielile devin mai mari. Dacă le ignorăm, ele devin și mai mari. Este ca o boală, dacă nu o tratezi, se agravează pe măsură ce trece. Ignorarea nu este o soluție. Ignorarea îndoielilor le face să devină din ce în ce mai mari. O altă reacție este ne mințim. Ne mințim îndoielile. Și spunem, știți, mi-e place să folosesc expresia asta, le aburim. Le aburim cu lucruri care nu sunt nici măcar reale. Lasă-mă că se poate și mai rău. N-am spus expresia asta. Sau, asta este! Asta este! Asta e! Mă lași! Pentru că spuneam mai înainte, dacă le ignori, ajung să te trezești cu probleme chiar mai mari. Pentru că este o vreme pentru fiecare lucru. Nu trebuie să le aboresc. Și ne spune, de exemplu, nu e jală. Am văzut oameni care se aboresc în felul ăsta. Nu e jală! Nu, eu sunt tare, eu sunt puternic, eu mă descurc! Exerciții de genul ăsta tâmpe. Rezultatul, mare prăbușire. Mare prăbușire. Nu suntem marionete, nu suntem nici lucruri electronice care să avem un software să-i dăm un update sau delete, format și install din nou. Nu suntem așa ceva. Nu. Creștem prin probleme, nu fără probleme. Și o a patra reacție de dorit pentru noi este să acționăm pe baza adevărului. Așa ne-a creat Dumnezeu. Să acționăm, să facem ceva cu privire la îndoielile noastre. Mark Twain spunea, avea un sfat cu privire la îndoieli. Dacă aveți o îndoială, spuneți adevărul. Spune adevărul. Spune adevărul. Dar ca să spui adevărul, mai întâi trebuie să-l cunoști. Și apoi poți acționa pe baza adevărului. Rezultatul va fi cu totul și cu totul diferit. Speranță, bucurie, creștere, dezvoltare prin experiența vieții. Acționarea pe baza adevărului. Și acum să punem întrebare. Care este adevărul? Pilat a pus întrebarea asta. Și cine este adevărul? Era în fața lui și nu-l vedea. Nu știu dacă avea nasul mare, da? Oare ce adevăruri știm noi cu privire la noi? Adevărul cu privire la noi... Pentru că despre noi este vorba. Noi sunt cei care avem îndoieli. Apoi spunea cineva, îndoiala și necredința sunt două lucruri care există doar în mintea noastră. îndoială și necredință sunt lucruri care există doar în noi. Deci e vorba de existența noastră. Și deci să punem problema, ce adevărul știm despre noi? Sau există despre noi? Mai exact, ce spune Dumnezeu despre noi? Pentru că ținta îndoielii este personalitatea noastră. Existența noastră. Și tu și eu am avut, o să avem și vom avea, poate avem și vom avea, pe cineva care spune, bă, nu ești bun de nimic. Nu ești în stare. Dar ce urât ești, dar ce rău stă. Și uite așa o țâne. Mai sunt și din ăla cu, știți, cu traiectorie ocolitoare, dar țin de aici tu. Bă, dar ce nasol mă simt, dar nu știu, am o stare așa, dar nu știu. Știi ce, vreau să spună că deranjez, dar e politicos. Avem de genul ăsta, experiențe de genul ăsta. Care este adevărul despre noi? Pentru că să știți că asta e tendința noastră, să le luăm în serios, să le luăm personal. Ia să vedem ce spune Dumnezeu despre noi. Vă spuneam despre sfaturile lui Pavel către Timotei. Deschideți la 1 Timotei 4:12. 1 Timotei. Sper că sfaturile lui Pavel către Timotei, acest tânăr, nu începuseră spre sfârșitul vieții, ci de mult. Și spune aici 1 Timotei 4:12, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în comportament, în dragoste, în credință, în curăție sau integritate. Nimeni să nu te disprețuiască. Timotei era tânăr și noi suntem tineri. Și știți cum sunt tineri? Nu știi nimic. Și mai ales când ești rookie, adică novice, ești începător la locul de muncă, la sport, e greu, în armată, e beleaua asta mare, deci frecușul ăsta. Și primul adevăr despre noi, primul adevăr pe care trebuie să-l punem fiecare dintre noi în dreptul nostru, să spunem așa, eu sunt influent. Eu pot influența. Și decizia mea trebuie să fie una. Am ales să vorbim așa. Sunt ceva, după cum spune Dumnezeu, și ce să fac? Eu sunt influent. Și de ce să fac? Uitați ce spune în același verset. Ce spune acolo? Nimeni să nu disprețuiască tinerețea? Ce spune mai departe? Ci fi un exemplu. Deci cu alte cuvinte, ești influent, poți avea influență, se merită să fii un exemplu. Alo, de ce ne disprețuim noi? Și de ce suntem disprețuiți? De aia. Sau pentru că? Puncte, puncte. Nu contează. Asta e o întrebare greșită. Să te-a pus să cheltuiești energie întrebându-te de ce sunt oare așa disprețuit, nu sunt apreciat, nu sunt apreciat pentru valoarea mea, nu mi s-a mulțumit. Eu, cum spun, eu serpentină, nu se mai termină în veci. Nu te întreba lucrul ăsta, ci întreabă Dumnezeu, ce zici despre mine? Și Dumnezeu spune, ai capacitate, poți fi influent, ești influent, fii un exemplu. Observați, spune aici așa de frumos, cum să fii exemplu? În vorbire. Deschide gura cineva și îți dai seama de cine este. În comportament. Felul cum ne purtăm. Nu neapărat faptele, ci comportamentul nostru, stilul. Spune dragoste. Dragostea, dacă nu există degeaba, există celelalte. Credință și integritate. Atunci când vine vorba de lucruri concrete, situații concrete. Deci pot fi un exemplu, pot fi o influență. De asta Pavel, în 1 Corinteni 11:1, a avut curaj să spună, călcați pe urmele mele. Călcați pe urmele mele. De ce? Pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Poți să spui acest lucru despre tine? Asta este întrebarea potrivită, apropo. Nu sunt întrebă, dar oare de ce sunt desprețuit? De ce nu sunt? De ce sunt? Nu. Întrebarea este, sunt un exemplu. poate cineva să calce pe urmele mele? Și apropo, cu privire la lucrul ăsta, niciodată nu ești prea tânăr și nici prea bătân ca să faci o diferență și să ai un impact în viața ta. Niciodată. Niciodată nu suntem nici bătrâni, nici prea tineri ca să putem să fim un exemplu. Pentru că vreau să vă spun, să fii exemplu pentru Dumnezeu, să te porți cu integritate, ca un exemplu, în vorbire, în comportament, în credință, în dragoste. Ăsta e lucru care nu-l vom regăta niciodată. Nu-l vom regăta niciodată. De ce? Pentru că Dumnezeu spune că toate lucrurile, dacă le facem așa, de exemplu, cu prin credință și dragoste, cum sunt? Sunt veșnice, sunt valori care nu ne vor fi luate. Așa că să nu dispărăm, să n-auzim, să n-ascultăm la vrăjelile oamenilor, la disprețuirea oamenilor. Nu, nimeni să nu disprețuiască tinerețea. Fii un exemplu. Nimeni să nu spună că nu ești important. V-am mai spus și cu alte ocazii, cred, cel puțin o dată, despre o istorie a unui tânăr sărac, agricultor, care s-a hotărât la un moment dat să plece de acasă. Nu aveam o notiță, mi-a dus aminte de că e caz adevărat, nu este doar o ilustrație. Și plecând de acasă, a dus să lucreze la un bogătan. Și a început să lucreze, era bun în ceea ce făcea. Și astfel, bogătanul, șeful, a prosperat pe urma lui. Dar șeful ăsta avea o problemă. El cu sclavii, el cu muncitorii, era foarte dur și i-a dat să locuiască undeva într-un hambar. Acolo era patul lui. Vine, ca să nu alungesc povestea, vine vremea, se îndrăgostește de fata bogătanului. Ca o ce istorie frumoasă, nu? Și într-o zi are curajul și anima din se duce la șef și îi spune, îi cere mâna fetelui și următoarele cuvinte aveau să-l marcheze. Dar interesant este cum l-au marcat. Și tatăl i-a spus, auzi măi, James, tu ești sărac și întotdeauna vei fi sărac. Tu ești un nimeni și așa vei rămâne toată viața ta. Așa că dispar de aici. Așa că l-a dat afară. L-a băgat afară. Peste ani, peste ceva ani, când a venit vremea să dărâme hambarul, a dat de locul în care locuise cu ceva ani în urmă, ceva ani buni în urmă, tupeistul ăla care a avut tupeul să ceară mâna fiicei lui. Și când s-a plecat acolo și a văzut pe locul unde a văzut el patul, a văzut un nume încrustat în lemn. Și a înghețat. Pentru că numele care îl vedea scris acolo era numele actualului președinte al Americii. James A. Garfield. Vedeți, contează foarte mult ce adevăruri lăsăm să ne conducă viața. Dacă vrei să spună Dumnezeu adevărul despre tine, e una. Dacă lași pe oameni să spună adevărul despre tine, se alta. Un al doilea adevăr despre noi. Deci eu sunt influent, fiu un exemplu. Un al doilea adevăr care spune despre noi. Eu sunt limitat. Și eu zic, da? Cu ce m-aș da asta? Păi, decizia mea trebuie să fie depind de Dumnezeu. Eu sunt limitat. Nu e o noutate, nu? Eu sunt, voi sunteți, noi toți suntem limitați. Asta este condiția umană. Concluzia. Nu mă pot descurca singur, mai bine depind de Dumnezeu. Ați văzut, Apostolul Pavel spunea, eu am venit la voi tremurând, dar am ales să depind de puterea lui Dumnezeu. Iată un alt exemplu, 2 Corinteni 3:5. 2 Corinteni 3:5. Apostolul Pavel spune acolo un alt lucru. Corintenii ăștia erau, v-am spus că erau fițoși? M-am spus, da? Și Pavel a avut mult de atras cu ei. Și unul din lucrurile care ar trebui să facă este să-ți demonstreze lucrarea lor. Și uite ce spune el, 2 Corinteni 3:5. Și spune, nu că prin noi înșine suntem destoinici. L-au luat el la purecasă, spune, băi, dar cine ești tu, apostol? Ești chiar tu destoinic, în stare, capabil, diplome ai? Apropo, cum se întâmplă și astăzi? Nu că prin noi înșine suntem destoinici, pretinzând că ceva vine de la noi, ci destoinicia noastră vine de unde? Vine de la Dumnezeu. Apropo, despre tine, ce poți spune în ceea ce ești tu, de unde vine. Nu că prin noi suntem desfănici, desfănicia noastră vine la Dumnezeu. Unul din motivele pentru care Dumnezeu ne trece prin anul timp îndoielile cu privire la noi, este pentru a ne aminti și a ne face, mai exact, să depindem de El. Știți când Dumnezeu ne aduce în genunchi sau ne pune pe burtă sau pe spate, este timpul să strâng la Dumnezeu. Iona a trebuit să ajungă pe fundul mării, o plimbare cu submarinul, ca să aducă aminte Dumnezeu și spune, din fund, adâncul oceanului, am strigat la tine, Doamne, și tu m-ai ascultat. Dacă nu mă înșel, chiar nu mai știu, în studiul ăsta sau următor, am o idee de a lui Iona, foarte importantă, de observat. Dar Iona așa a făcut și a dus aminte de Dumnezeu. Apropo, întrebare pentru noi, cât din ceea ce faci, cât din ceea ce realizezi, cât din ceea ce ești, se bazează pe puterea lui Dumnezeu? Cât din ceea ce ești și faci, se bazează pe puterea lui Dumnezeu? Poți spune lucrul ăsta. De exemplu, în slujba ta, în profesia ta, la școală sau la muncă, cât depinzi de Dumnezeu? Cât ești inspirat de Dumnezeu? Cât mergi pe puterea lui Dumnezeu? Și cât mergi pe tine, pe firea ta? De exemplu, în ce privește familia, cât depinzi de Dumnezeu pentru a-ți iubi partenerul? Știți, întrebarea nu este... întrebarea e greșită în momentul când spun, dar de ce oare nu mă simt așa cu fluturași și cu chestiile aia în stomac ca la început? E întrebarea stupidă. Întrebarea este, dar de ce nu îl rog pe Dumnezeu să-mi dea putere și dragoste și înțelepciune și creativitate? Că El este Tatăl de la care vin toate lucrurile, vin toate lucrurile bune. De exemplu, în familie, partenerul de viață, copii sau în biserică. Cât depinde Dumnezeu în a-mi iubi frații și surorile, în a-i accepta așa cum sunt, în a-i sluji? Trebuie să recunoaștem că suntem limitați. Și dacă recunoaștem lucrul, să facem bine, să ne lăsăm conduși de Dumnezeu, să depindem de resursele Lui. Știți, când nu știm lucrul ăsta, suntem așa de nesiguri. Când mergem pe ce suntem învățați noi, pe pilot automat, așa de nesiguri. Ziua de mâine e nesigură, nu e așa? Pentru că nu știe nimeni ce se întâmplă ziua de mâine. Nu știu dacă trăiesc până de seară. Îndoiala își face, tot felul de îndoială își fac loc în noi. Am citit o ilustrație foarte interesantă. A fost dată de curând acum, chiar în Parlamentul României, mă refer la clădire, la o întâlnire ecumenică. A fost o cineva. Spune că la sfârșitul celor de-al doilea război mondial, o mulțime de orfani au intrat sub îngrijirea statului. Unul din cele mai mari orfenate a observat că, deși se oferau condiții bune copiilor aceștia, aceștia erau speriați. Toți speriați. Nu comunicau și aveau coșmaruri. Au încercat să-i ajute cu un psiholog, dar fără succes. Apoi a venit un slujitor al Dumnezeu care le-a sugerat să așeze lângă perna fiecărui micuț, înainte de culcare, o bucată de pâine. Spre marea lor surpriză, au constatat că acestor copii le era mult mai bine, dormeau și au început să vorbească unii cu alții. Care era explicația? Copiii au trăit ororile războiului și au dobărit o frică cu privire la ziua de mâine. De atâtea ori s-au culcat flămânzi și speriați. Când se trezeau noaptea, bucățica aceea de pâine o strângeau în mâini și dobândeau curaj. Ziua de mâine era asigurată. E uimitor cât de puțin ne poate întări o bucată de pâine, dar așa este. Vedeți, șansa noastră este că dacă suntem limitați și depindem de Dumnezeu, ne putem aduce în fiecare minte, în fiecare zi, indiferent de situație, chiar și când nu știm ce se va întâmpla, orice ar fi lucru din viața, da? Să spui, mă, Dumnezeu, l-am pe Dumnezeu, El are grijă de mine, El este inepuizabil și în control mereu. Al treilea adevăr, eu sunt neprețuit. Și de asta trebuie să folosesc darul lui Dumnezeu. De ce sunt neprețuit? Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Nu există preț pe sufletul omenesc. Suntem de neprețuit. Și totuși, vă spuneam câteva duminici în urmă, calitatea vieții și viața în sine ca valoare a scăzut foarte mult. Puneam exemplu despre China. Mai bine îl omor pe ăla dacă cu mașina în el, decât să îi plătesc spitalizarea, că e mai ieftin. atât de mult să scadă viața. Dar știți ce? Alegerile noastre, în orice anotimp al vieții, noi alegem în funcție de ce sunt. Uitați-vă în 1 Petru 4 cu 10. 1 Petru 4 cu 10. Înainte de epistola lui Ioan, în 1 Petru, sunt cele două epistole Petru, spune ce suntem noi? Sunt ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alții, cum? Potrivit cu darul pe care l-a primit. De asta eu, de exemplu, când cineva spune, auzi, am putea să facem cu tare lucru. Sigur, când începi? E foarte posibil că acolo când vine o idee să ai și darul. Eu nu prea cred în antreprenorismul ăsta, cum îi zice, ideile astea antreprenoriale, hai să facem, hai să, că doar așa de dragul ideilor. Că și ce se întâmplă? Nimic. Dar dacă Dumnezeu îți dă o idee, este foarte posibil, dacă nu chiar sigur, că Dumnezeu te-a dat și darul cu care să le faci. Pentru că Dumnezeu binecuvântează pe acela care pune la treabă. Suntem neprețuiți în ochii lui Dumnezeu, buni administratori și oricum, nu oricum, fiecare slujească potrivit cu darul pe care l-a primit. Întrebare, ce facem noi? Uitați-vă, în 2 Timotei, acolo unde citeam noi, ce spunea Apostolul Pavel? În capitolul 1, versetul 6? Îți aduc aminte să înflăcărezi darul care este în tine. Hai să facem o socoteală. Mai știți care sunt darurile voastre? Anul trecut, când studiam în Efeseni, când am ajuns la capitolul 4 și vorbeam despre daruri pe care el spune că le-a dat oamenilor și le-a dat în biserică, fiecare dintre noi ne-am făcut antibiograma, nu. Ne-am făcut lista de daruri. Am luat-o pe lista mare, aia cu multe daruri, și fiecare dintre noi am început să subliniem. Uite, ăsta e darul meu. Și ca să fim siguri că cumva am scăpat, ne-am pus și unii pe alții să ne spună ce daruri avem. Mă aduceți aminte? Cei care ați fost, n-ați pierdut nimic. Restul ați pierdut, cu siguranță. Da. Dar dacă n-ați făcut lucrul ăsta, faceți-vă lista cu darul pe care Dumnezeu vi l-a dat. 1 Corinteni, capitolul 12 și Roman, capitolul 12. Două locuri în putem să vedem o listă de daruri. Uite acolo și vezi ce ți-a dat Dumnezeu. Dacă nu te descurci singur, vin la mine că te descurc eu. Sau ia un frate, o soră respectiv, și te vor ajuta să descoperi darurile. Și Dumnezeu spune aici, înflăcărează darul care a fost pus în tine. Nu spune ce anume dar. Apostolul Pavel nu spune aici. Dar cu siguranță Timotei știa. Tu știi? Pentru că dacă nu înflăcărezi daruri, ești în păcat. Dacă nu înflăcărezi darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine, trăiești degeaba. Dumnezeu ne-a spus, ești de neprețuit. Folosește darurile care sunt în tine. Când facem lucrul ăsta, nu mai avem timp de îndoieli. Pentru că îndoiala este ocupația prostului. O spun eu. Să tot te îndoiești de ce nu poți face când n-ai încercat niciodată să faci ceva. E mare prostie. Ziceți voi că nu e așa. Deci adevărul, da? Eu sunt influent. Trebuie să fiu un exemplu. Eu sunt limitat. Trebuie să depind de Dumnezeu. Eu sunt de neprețuit. Folosește darul pe care Dumnezeu ți l-a pus în tine. Darurile. Și un alt adevăr. Eu sunt incomplet. Eu sunt incomplet. Deci trebuie să cresc. Voi crește. Motivul pentru care avem îndoiel este datorită imaturității. Iacov, am zis aminte, în capitolul 1. Dacă treceți prin felul de încercări, bucurați-vă, da? Spune, dacă lipsește cuiva, ce? Înțelepciunea socială la Dumnezeu. Dar fără să se îndoiască. Fără să se îndoiască. Vedeți, aici, îndoiala cu credința nu merg împreună, pentru că una rezolvă pe cealaltă. Dacă ne încredem în Dumnezeu, El ne va da înțelepciune. Ce să facem dacă suntem imaturi? Ne oprim? Renunțăm? Nu. Dă-mă înainte. Philip Yancey, un cunoscut autor creștin, spunea că eu sunt un avocat al îndoielii. De aceea am devenit creștin. Am început să mă îndoiesc, spunea el, de anumite năzbâtii pe care le-am auzit și le-am văzut în biserica mea, în care crescuse, se referă. 2 Petru 3:18. Uitați ce spune. 2 Petru 3:18. Spune: creșteți în harul și cunoștința Domnului. Creșteți în harul și cunoștința Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, da, suntem incompleți. Suntem imaturi, cu alte cuvinte. Dar care e decizia? Să creștem. Voi crește. Vrei să crești? Cum creștem? Simplu, prin exercițiu. Prin aplicare. Prin punerea în aplicare, trăirea principiului Dumnezeu. De fiecare dată învățăm adevărurile principiului Dumnezeu. Și duminica, și miercurea împreună. Și în timpul nostru devoțional, în timp ce citim, tot felul de lucruri învățăm. Întrebarea este, dacă vrei să crești, le pui în aplicație. Dumnezeu ne dă ocazii. Ce rost are să tot învățăm, să învățăm și să învățăm și să nu aplicăm? Niciun rost. Uitați-vă, tot în Timotei, și terminăm cu Timotei, 1 Timotei 4:15, unde mai citeam. 1 Timotei 4:15. După versetul care am citit mai înainte, 14, în care spunea să nu neglijezi darul care e în tine. Versetul 15: practică aceste lucruri și dedică-te lor pentru ca progresul tău să fie văzut de toți. Sau creșterea ta să fie văzut de toți. Mai spune o dată. Pavel spune Timotei: vrei să crești? Practică aceste lucruri și dedică-te lor. Adică nu, știi, nu doar duminica. Știți voi povestea, 6 zile sfinți, nu, 6 zile, o zi sfinți și 6 zile. Practică aceste lucruri și dedică-te lor pentru ca progresul tău să fie văzut de toți. În traducerea Living spune: cultivă aceste lucruri. Imaginea este, spuneam, organică. Tot cultivă, lucrează pământul inimii tale, cultivă adevărul lui Dumnezeu în ele. Și spune: scufundă-te în ele. Ce înseamnă ca în lucrul ăsta, în alt timpul care vorbeam despre îndoieli? Ce spunea Alistair McGrath, spunea așa de frumos: îndoiala este un semn de aducere aminte a faptului că trebuie să-L descoperim pe acest Dumnezeu care ne-a chemat și ne tot invită să-L cunoaștem mai mult și mai profund. Îndoiala e un semn mereu de aducere aminte că avem unde să mergem. Ai îndoieli? Vină cu ele la Dumnezeu. Dumnezeu ne va spune de fiecare dată cu privire la orice adevărurile sale. Adevărul că putem să influențăm, putem să facem o diferență, putem să fim exemplu. Că deși suntem limitați, putem să depindem de Dumnezeu. Că deși avem o părere slabă despre noi, Dumnezeu spune: ești de neprețuit. Pune mâna și trăiește în funcție de darurile care ți-am dat. Și deși ești incomplet, nu ești terminat, și Pavel spunea: n-am ajuns încă, dar mă lupt și alerg să ne hotărâm să creștem. Așa că asta e soluția lui Dumnezeu pentru îndoielile noastre. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău și data aceasta, care ne învață adevărurile tale, adevăruri care ne pot schimba, ne pot transforma și ne pot rezolva îndoielile noastre. Mulțumim că ești un Dumnezeu care din îndoielile noastre faci posibilități de a te cunoaște, posibilități de a crește, de a ne dezvolta. Mulțumim că numai tu poți face treaba asta și mulțumim pentru adevărurile care ne-am învățat astăzi. Te rugăm să ne ajut să le punem în practică, ca să ne fie de folos, să nu rămânem singuri cu incertitudinile noastre, cu îndoielile noastre, ci pur și simplu să fim cu tine prin îndoielile și incertitudinile noastre, ajungând să te experimentăm pe tine, să facem ceva cu viața noastră, să folosim darurile care ne-a dat, să creștem, Doamne, spre slava ta. Mulțumim că poți face acest lucru și că vei face acest lucru. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin.